الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله تعالى رب العالمين ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں انسان جو بھی عمل کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے یا تو وہ اچھا ہوگا یا برا یوں کہیے کہ انسان کا ہر عمل نیکی کہلائے گا یا گناہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم یا تو ہمیں نیکی کی طرف لے جا رہا ہے یا گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اس میں ایمان والا جو بھی عمل کرتا ہے اور ایمان والے کا جو عمل نیکیوں کی طرف جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر ثمرات اور اجر مرتب ہوتے ہیں اور اگر کوئی غیر ایمان والا کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے عمل کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے عطا فرما دیتے آخرت میں کچھ نہیں ملتا اس لیے ایمان والے کا جو عمل ہوگا نیکی والا اس پر اللہ تعالیٰ جو اجر مرتب کرنے والے ہیں آخرت میں وہ باقی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں بھی اسے نوازتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اسے معلوم ہے کہ نماز پڑھوں گا تو اس پر اللہ کے یہاں اجر ملنے والا ہے اور آخرت کا اجر کو کیسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمانے والے ہیں اس کا تصور دنیا میں نہیں کر سکتے اور دنیا میں یہ نماز کے اوپر ہمیں کیا انعامات ملنے والا ہے؟ تو جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ یا تو اسے طویل زندگی عطا فرمائی جاتی ہے، یا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی عمر چھوٹی ہو لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی سی عمر میں اس سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں. اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے نماز کا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوسرے کے سامنے عزتیں عطا فرماتے ہیں. نمازی آدمی جہاں بھی کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نواز دیں گے، اور نمازی کے چہرے پر ایک طرح کا نور ہوتا ہے جو سامنے والا خود محسوس کرتا ہے. بے نمازی کا چہرہ اور نمازی کا چہرہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سامنے والا آدمی دیکھ کر کہتا ہے ماشاءاللہ کتنا نورانی چہرہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز کا اثر ہے. اور بے نمازی کے چہرے پر دنیا میں بھی نحوست ہے اور آخرت میں بھی نحوست. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے. تو انسان کا ہر عمل یا تو نیکی ہوگا یا گناہ ہوگا. اب نیکی جو کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. ایک نیک عمل 10 نیک عمل کے برابر ثواب کھینچ کر لاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اوپر اسے اسی کے بقدر سزا دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک نیکی پر جیسے 10 نیکی ملنے والی ہے تو ایک گناہ پر 10 گناہوں کی سزا ملے گی. اللہ کے یہاں اندھا قانون نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو بندوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ، اعجاز کا معاملہ، نوازنے کا معاملہ. ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر حق تعالی شان و عطا فرمانے والے. بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، نام اعمال میں 10 سبحان اللہ کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، نام اعمال میں 10 الحمدللہ کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اور گناہ جو ہوتا ہے اس پر اسی کے بقدر سزا. اس لیے حضرت شیخ مسیح اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے بیانات میں ایک حدیث شریف کے تحت ایک بات ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک نیکیوں کا لکھنے والا اور ایک اس کے برائی اور گناہ کو لکھنے والا. اب یہ دونوں فرشتے ہیں، اس میں جو نیکی لکھنے والا فرشتہ یہ گناہ لکھنے والے فرشتے کا امیر ہے. اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی جب سفر کرے تو سفر میں اس کا کوئی امیر ہونا چاہیے. 2 آدمی ہو تو ایک آدمی امیر بن جائے اور امیر کے فیصلے کے مطابق کام کرے گا، اس میں انشاءاللہ خیر رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے، ایک نیکی لکھنے والا ایک گناہ لکھنے والا، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ یہ امیر ہے. جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً سے رجسٹر میں، نام اعمال میں اس کی نیکی لکھ دیتا ہے. یہ جمعہ کی نماز میں آیا تھا، اس کے نام اعمال میں جمعہ کا ثواب لکھ دیا جائے. اور جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ وہ فوراً گناہ نہیں لکھتا، بلکہ وہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میں اس کا گناہ لکھ لوں. تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ تھوڑا انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے تاکہ ہمیں اس کا یہ گناہ رجسٹر میں نوٹ نہ کرنا پڑے، لکھنا نہ پڑے. انتظار کرتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا میں اب اس کا گناہ لکھ لوں، اس نے تو توبہ نہیں کی. نیکی لکھنے والا فرشتہ عرض کرتا ہے کہ انتظار کر، جلد بازی مت کر، یہ صاحب ایمان ہے، اللہ کا ماننے والا، نبی کا چاہنے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، امید ہے کہ یہ ضرور توبہ کر لے گا، ابھی اس کے گناہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ بھی اسے روک دیا جاتا ہے کہ تھوڑا انتظار کر لے۔ پھر تیسری مرتبہ وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اب انتظار بھی کافی ہو گئے، یہ تیسری دفعہ ہو گیا، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، کیا اس کا گناہ نام اعمال میں لکھ دیا جائے؟ پھر وہ فرشتہ نیکی والا کہتا ہے کہ اب اس کا گناہ رجسٹر میں لکھ دو، اب اس سے توبہ کی امید نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب گناہ کیش میں کرتے ہو تو توبہ بھی کیش میں کر لو۔ گناہ کرتے وقت ہم لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور توبہ کرتے وقت انتظار کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، کس کی موت کب آ جائے اس کو مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال میں دیر مت کرو، یہ زندگی مہلت نہیں دیتی، لگے ہاتھوں جتنی بھی نیکیاں کما سکتے ہو، نیک اعمال کر سکتے ہو، کر لو۔ آئندہ کل کی امید پر کس نے زندگی نہیں دیکھی؟ لوگ سوچتے ہیں کہ کل سے نمازی بن جائیں گے، کل سے نیک اعمال شروع کر دیں گے، لیکن ہماری کل کبھی نہیں آتی۔ جو کرنا ہے لگے ہاتھوں کر لو، یہ عقل مند مومن کی پہچان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے، ذہین انسان وہ ہے، چالاک مسلمان وہ ہے جو فرماتے ہیں کہ موت کے بعد آنے کی تیاری کرے، من دان نفسہ اپنے نفس کو اچھی طرح سے پہچانے، وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد اسے کیا چیز کام میں آنے والی ہے اس کو ابھی سے کر لے، وہ عقل مند کہلاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سفر ہو، اس کی تیاری ہم کئی دن پہلے سے کر لیتے ہیں، اور یہ آخرت کا سفر ہے، دائمی سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، وہاں سے واپسی بھی ناممکن، ہمیشہ وہیں رہنا ہے، اور وہاں کیا چیز کام میں آنے والی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ دنیا کے ڈالر، پاؤن، روپیے، پیسے، یہ ساری کرنسی یہیں تک، جیسے انسان کی آنکھ بند ہوئی، قبر کے گھڑے میں اتارا گیا، برزخ کے احوال سامنے آئے، وہاں کی کرنسی اونلی نیکی، نیک اعمال لاؤ۔ اس لیے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ دنیا کا مال یہی رہ جائے گا، اس لیے کہ نہ تو جیب میں، نہ تو کفن میں جیب ہے اور نہ قبر کے اندر الماری ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالی نے دار العمل بنایا، اور اس کی جزا وہاں آخرت میں ملنے والی ہے۔ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ اللہ تو بڑے غفور ہے، بڑے رحیم ہے، معاف فرمانے والے، ہمیں معاف فرما دیں گے، یہ جنت تو اپنے لیے ہی بنی ہے۔ ارے بھائی، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، یہ جنت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ اللہ ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اے لوگو، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے، اس کے لیے نیک اعمال چاہیے، اس کے لیے نمازیں لاؤ، اس کے لیے روزے لاؤ، تلاوت قرآن لاؤ، تسبیحات لاؤ، اللہ کا ذکر لاؤ، یہ ساری چیزیں ہمیں جنت کا مستحق بنائے گی۔ اور کوئی یہ کہے کہ ہم تھالا کے چپ یا فٹ پاٹ پر بیٹھیں گے، چوراہے پر بیٹھیں گے، مؤذن اذان دیتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے، اسے ہمیں جنت ملنے والی نہیں ہے۔ قبر کے اندر ہر بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی قبر بنانی ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے، تو آج سے انتظار ختم، عمل شروع کر دو۔ دیکھیے، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو بخشے بخشائے ہوتے، لیکن پھر بھی عمل دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادت اتنی ہوتی تھی، حدیث شریف میں آتا ہے حتی ورمت قدمہ، حضور اتنی نفلیں پڑھتے تھے رات میں کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے، اتنا نمازوں میں کھڑے رہتے تھے کہ یہ قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے کھڑے رہنے کی وجہ سے. اور ہم چار رکعت آ کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ عمل کر لیا. عمل سے ہرگز پیچھے نہیں ہونا ہے. حضرات انبیاء کے جو معجزات ہیں، اللہ چاہتے تو بغیر کسی چیز کے معجزہ دکھلا سکتے تھے، لیکن نہیں، عمل کروائے نبی کے پاس، پھر وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام جو ہے کام میں لگے ہوئے ہیں، بدن پر صحیح ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے، میلا کچیلا لباس، اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احزاب کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، چہرے سے بھوک کے آثار نظر آتے تھے. وہ نبی جس کو اللہ کی طرف سے آفر ملا ہے کہ اگر تم صرف حکم دو تو ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں کر دو، لیکن حالت یہ ہے، وہ نبی کہتا ہے کہ نہیں میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تو ایک بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، میں ایک وقت کھانا کھاؤں اور دوسرے وقت تجھ سے ہاتھ اٹھا کر مانگوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے آثار نے مجھے تڑپا دیا. دوڑتا ہوا گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے، گھر میں کچھ کھانا ہو تو تیار کر دے. بیوی نے کہا کہ تھوڑا کچھ کھانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو تین صحابی کے حصے کا کھانا ہے، دو چار آدمی کو لے کر آؤ. اور ایک بات کا دھیان رہے کہ حضور سے چپکے سے کان میں کہنا کہ آپ کے علاوہ دو تین ساتھی کے کھانے کا انتظام ہوگا. حضرت جابر فرماتے کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے حضور سے کان میں کہا کہ حضور، آپ کے لیے اور دو تین ساتھیوں کے لیے گھر پر کھانے کا انتظام ہے، تشریف لے آئے. جیسے ہی حضور نے سنا تو آپ نے تو اعلان فرما دیا، جتنے بھی صحابہ کرام تھے اعلان فرمائے کہ سب کام چھوڑ کر چلو جابر کے گھر پر، آج کھانے کی دعوت ہے، کھانا تیار ہوا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں تو تھرانے لگا، میرے تو پسینے چھوٹ گئے کہ آج تو میری عزت مٹی میں ملے گی. میں سیدھا دوڑ کر گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے لشکر میں اعلان کیا ہے کہ آج جابر کے وہاں دعوت ہے. بیوی بھی مجھے کوسنے لگی. اگر تھالا گاؤں کا کوئی آدمی کہے کہ جمعہ کے بعد حضرت مولانا آئے کھانے کا انتظام کر، وہ دو تماشے لگائے گی کہ اگلے دن سے انتظام کرنا پڑتا ہے، فوری طور پر انتظام نہیں ہوتا. وہ بیوی کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تمہیں سکھا کر بھیجا تھا کہ حضور کے کان میں کہنا. حضرت جابر فرماتے کہ میں نے وہی کہا، میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا، کہ میں نے کان میں جا کر کہا کہ حضور، آپ کے لیے اور دو تین ساتھیوں کے لیے کھانا تیار ہے، تشریف لے آئے. تو بیوی بھی چونکہ صحابیہ تھی، سمجھدار تھی، فوراً کہنے لگی کہ جب آپ نے حضور کو دو تین آدمی کا کہا اور حضور نے خود اپنی طرف سے پورے لشکر میں اعلان کیا، اب اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، خود حضور ہوں گے. دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حاضر ہوا. فرماتے کہ چھوٹی سی ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کہ جابر، اپنی بیوی سے کہہ دو جب تک میں نہ آ جاؤں وہ چولہے سے ہانڈی نہ اتارے. حضور وہاں تشریف لے گئے اور برکت کی دعا کی، اور جتنے صحابہ کرام تھے پورا لشکر وہ قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اب کھانا شروع کرو. وہاں کوئی پہلے سے دسترخوان نہیں ہوتا تھا، کرسی ٹیبل نہیں سجتے تھے، یہ ہمارے یہاں جو پلاسٹک کی پلیٹیں ہیں اور اسٹیل کی پلیٹیں نہیں ہوتی تھی، سب کو روٹیوں کے اوپر گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پورا لشکر کھانا کھاتا گیا، کھانا کھاتا گیا، ہانڈی میں وہی جو پکا ہے وہی باقی ہے، اس میں سے ذرہ برابر کم نہیں ہوا. پورے لشکر نے کھانا کھا لیا. اس کے بعد وہ ہانڈی کو دیکھا گیا تو جتنا بنا تھا اتنا اس میں موجود ہے. یہ حضور کی برکت ہے اور یہ معجزہ ہے. بتلانا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو بغیر کھانا پکائے بھی دسترخوان اتار سکتے تھے، صحابہ اکرام کی مہمان نوازی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کو بتلانا ہے کہ پہلے عمل کرو اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرو، پہلے عمل کرو پھر اللہ کی طرف سے اس میں برکت آئے گی. حضرت جابر نے بھی پہلے تیار کیا، حضور نے بھی فرمایا کہ اس کو ہانڈی کو چولہے پر رہنے دو، پھر تشریف لائے، برکت کی دعا کی، پھر وہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. اس لیے ہمیں اس بھروسے پر نہیں رہنا ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ اللہ نے عقل دی ہے تو اعمال بھی ضروری ہے. جیسے کہ ہم دنیا میں جتنی محنت کرتے ہیں دنیا ہمارے پاس اتنی زیادہ آتی ہے. اب آخرت کے اوپر بھروسہ کر کے کہ وہاں جنت ملے گی، لیکن جنت کی دوسری نعمتیں بھی ہمیں چاہیے، اس لیے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں نعمتوں سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی قدر دانی عطا فرمائے. جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں جو ہمارے راستے کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. اللہ کے راستے کی محنت کرو گے، اللہ کے دین کی محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر ہمیں ہدایت پر چلا دیں گے. آج ہدایت کی بہت ضرورت ہے. لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ فتنے کا دور ہے، ہر آدمی فتنے میں مبتلا ہے، ہر آدمی کو سامنے سے گناہوں کی دعوت مل رہی ہے. ایسے فتنے کے ماحول میں اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کا ایمان بچانا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق دے. آج کی حاضری اصل میں ہمارے سعید بھائی عابد، ان کا کل سفر ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہے، ان کی ملاقات کی غرض سے ہوئی تھی، اور ان کے والد صاحب حاجی اسماعیل چاچا یہ بھی بیمار چل رہے ہیں، سوچا کہ ملاقات بھی ہو جائے، عیادت بھی ہو جائے، اور جمعہ کا دن تھا تو کہا کہ تھوڑی دیر کچھ دن کی نسبت سے بات بھی ہو جائے. اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے، آپ حضرات کا بیٹھ کر سننا بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس کہی سنی باتوں کو ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.